اعداد اعداد راكعا قائما زلمي جوڑوي بيزانون محكم اعداد اعداد راكعا قائما زلمي جوڑوي بيزانون محكم زلمي جوڑوي بيزانون محكم مستی مستی حماسے ایمانی قوی جذبے لاری مٹھو کی قوت لوڑی لوڑی حوصلے اس بیوسی تر غلم سپینی توری او چڑے پری وہی بالا ہر لوگ دزمرو غندی غوٹے للی ندی دی دلیل ہاد بدر فرشتے للی ندی دی دلے ہاد بدر فرشتے دافی دافی دا ظلمو لاتر او سمیل منی دافی دافی دا ظلمو لاتر او سمیل منی سرا آسون اسپن کالی پر آسونو ویس پری سرا آسون اسپن کالی پر آسونو ویس پری راس شرکو دا دل بر ہر ڈگر تچی رات لے راس شرکو دا دل بر ہر ڈگر تچی رات لے دائے کڑے وعدا اوکلک ہوت پا قسم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم دائے کڑے وعدا اوکلک ہوت پا قسم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم اعداد اعداد راكعا قائما زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم وقت دان دی جنون داد یو حد پاتسون مجبوری دا مجبوری داد رب لخوا ازمون شہادت لیلا لیلا ہر وگڑی مجنون شہادت لیلا لیلا ہر وگڑی مجنون دا سودا پر اللہ لا اللہ سرا تڑن ملائکی دا اسمان کوی دے سب کی گڑن تل رازی خوب کی جانان را کوی زڑو تا سکن تل رازی خوب کی جانان را کوی زڑو تا سکن زو میدان تا دسرا اور پخندا او تا بسون زو میدان تا دسرا اور پخندا او تا بسون سر بغوت سکنو پا ڈگر د کافر شیطان ملعون سر بغوت کرو پر ڈگر د کافر شیطان ملعون اعدو یہ منالی قدم پا قدم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم اعدو یہ منالی قدم پا قدم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم اعداد اعداد راكعا قائما زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم زلمی جوڑوی بیزانو نمحکم رسو بتر ہر چا کپ زور وی کر رضا رسو بتر ہر چا کپ زور وی کر رضا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نویری گلہ چا چناصر موی اللہ کل زندان وی که اعدام توکلت علی الله کل زندان وی که اعدام توکلت علی الله بدیلار کسر گولان صحاب و شاهدان د حمزه غوندی چیرا رنگ پوینو و زیبا د حمزه غوندی چیرا رنگ پوینو و زیبا زمون گران رسول الله و حبیب د پاک الله مبارک پوینو رنگ شهیدان یسنایا مبارک پوینو رنگ شهیدان یسنایا کڑی هر یو جان تا جوڑ خیستا موٹر بم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم کڑی هر یو جان تا جوڑ خیستا موٹر بم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم اعداد اعداد راکعن قائمن زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم در تو بکرم قیسی تو د جنگ خوگی ترخی در تو بکرم قیسی تو د جنگ خوگی ترخی چی شروش و معرکا تاوی دی سپینی نیزی پوری راغلی سپینی سری زمونگ د جنگ تر تماشی چی زلمو کرلی حملی پٹی پٹی خندی دی هر ایو پخ پل خاون جانتا جانتا نازی دی عاجبا وی خیستی نوری نتعبیری دی پلاسو کی تحفی لجنت ای روڑی پلاسو کی تحفی لجنت ای روڑی دعم برو خوشبوئی دل لری ترنت لی دعم برو خوشبوئی دل لری ترنت لی نور غاویر پر دی جایخ پل داستان ختم وم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم نور غاویر پر دی جایخ پل داستان ختم وم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم اعداد اعداد راکعن قائمن زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم اعداد اعداد راکعن قائمن زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم زلمی جوڑوی بیا جانو نمحکم